φήμες κουτσομπολιά. Φήμες. Θα κοπούν οι συντάξεις, θα τα φορολόγητα. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Θα κοπεί μέρος των συντάξεων. Μπράβο! Ωραία, μικρόφωνο, χαλάκι δεν έχει, τι παίχτηκε. Γεια σας, είναι Πέμπτη, Ελληνοφαίνεια της Πέμπτης. Λοιπόν, κόλλησε. Ναι, δεν πειράζει, κολλάει αυτό. Ας μείνουμε στην ουσία. Είναι ο κύριος Μάρδας. Ο οποίος είπε ότι δεν κόβονται οι συντάξεις. Δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και ο Μπαλάφας είπε ένα ωραίο Μπαλάφας, μια Μπαλαφάρα χθες. Είπε Μπαλάφας. Ότι το εκάστορα δεν είναι μέρος της σύνταξης. Δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση. Ναι, άρα τι κόβουμε. Εδώ το οποίο θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, έχουμε διαγωνισμό. Ποιος έχει πει τη μεγαλύτερη Μπαλαφάρα γύρω από τις συντάξεις, γιατί έχουν και άλλοι βουλευτές το ετοιμάζουν. Τρελός διαγωνισμός. Ναι, όντως. Άντε να βγάλεις άκρη. Θα βαθμολογήσουμε. Ο Μάρδας εδώ λέει ότι δεν κόβονται οι συντάξεις. Ναι. Κόβεται μέρος των συντάξεων. Άρα δεν κόβονται οι συντάξεις. Δηλαδή δεν θα γίνουν μηδέν. Όχι. Όπως αυτό υπονοούσαμε όταν λέμε θα κόψετε συντάξεις. Η σύνταξη είναι 600 ευρώ. Δεν κόβεται η σύνταξη. Ναι. Θα κοπεί 80 ευρώ. Καταρχήν είμαστε κόβεται αριστεροί. Είμαστε αριστεροί, δεν κόβουμε τις έννοιες. Δεν κόβουμε την έννοια σύνταξη. Θα υπάρχει έννοια σύνταξη στον κόσμο. Κάτι θα παίρνει δηλαδή, κάποιος μια φορά το μήνα. Για 600, 400 και. Όχι, πάλι μισή. Πάλι σύνταξη είναι όμως. Να σου πω και 800 να είναι, πάλι δεν σου φτάνουν. Έτσι οπότε. Τι νόημα έχει, θρασίβουλας. Το έχουν απογειώσει αυτοί, δεν πιάνονται. Τι να πιαστούν. Αυτοί δεν πιάνονται. Ποια η συζήτηση πρέπει να γίνει, να έχει το Μάρδα εδώ, τον Μπαλάφα απέναντι και να λες δεν τρέπεσαι. Αυτοί έτσι πρέπει μα να δεν του ρωτάει κανένα δημοσιογράφο. Ακούει την παπαριά που λέει ο Μπαλάφα και την Μπαλαφάρα. Και δεν ρωτάει και ένα παραπάνω. Να πει είστε αλήθεια, είστε ξετσίποτο, ξεφτύλα. Πόσο πάθο ακόμα. Ένα δεν ρώτησε. Η συζήτηση να πηγαίνει εκεί πια. Στην προσωπικότητα αυτού που λέει αυτό που λέει. Τελειώσαν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν υπάρχουν. Όλοι πιστεύουν μνημόνιο, όλα ίδια. Σωστά. Πρέπει να συζητάμε πια για την ψυχοσύνθεση κάποιου, για τη συνείδησή του, πώς την τακτοποιεί, αν έχει ενοχές, δεν έχει. Ότι εξετάζουν για τη συνείδησή τους. Τι άλλο να πούμε με τον Μπαλάφα και τον Μάρδα. Ότι ξεκίνησαν με συνείδηση και τώρα έφυγε. Ας ακούσουμε το πλήρες κείμενο του Μάρδα. Φήμες κουτσομπολιά. Φήμες. Θα κοπούν οι συντάξεις, θα τα φορολόγητα. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Θα κοπεί μέρος των συντάξεων. 1.400.000. Μέρος, θα δούμε. 1.400.000. Θα δούμε τι θα κοπεί. Μέρος των συντάξεων. Αυτό δεν χρειάζεται το παράδειγμα. Είναι γραμμένο συμφωνία. Ορίστε. Όλο μαζί το κείμενο να τα ακούσουν οι συνταξιούχοι, να χαρούν και οι συγγενείς. Οπότε δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Μέρος κόβεται. Θέλω να πω, λέει δεν θα πάρουμε ζωές. Ένα χέρι θα κόψουμε. Σιγά. Όχι. Δεν θα σκοτώσουμε. Δεν το λες σωστά. Δεν θα σκοτώσουμε, θα σου ρίξουμε σφαίρα στην καρδιά. Μπορεί να καλή υποθήκε τύχη. Ναι, και καλή τύχη. Μπορεί να υποθήκε. Με καλούς γιατρούς μπορεί να. Δεν ξέρεις. Αυτό είναι ο Σιριζέος. Βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Πιο αισιόδοξα. Με μια εναλλακτική ματιά. Όχι, δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο Σιρμός. Φάνηκε από την αρχή, δηλαδή από τους θεσμούς. Που έγινε θεσμοί, ας πούμε. Που πήγαιναν αυτοί στο Χίλτον και όχι υπουργοί. Ο Κελγότσον και θεσμοί, άλλαξε οι όροι. Ο Βαρουφάκης να είναι καλά σε αυτό, το είχε επιβάλει. Ο Βαρουφάκης είναι μια χαρά. Ο Βαρουφάκης σε σχέση με τους άλλους τελικά. Που τότε ήταν τσίρκο. Κοίτα, ότι τώρα είναι σοβαρός. Όχι. Α, απλά απέχει. Τότε ήταν μόνο αυτό τσίρκο. Όλοι οι άλλοι δεν μιλούσαν για ένα εξάμεινο. Δεν είχαν φανεί. Ναι, τώρα που φάνηκαν και τώρα που τελειώνουμε και. Τότε ζούσαμε την εποχή Βαρουφάκη ζωή. Ναι. Με πρώτο το Βαρουφάκη βέβαια. Και γι' αυτό το βάλε έτσι. Ναι, καλά έκανες. Τελειώνουμε μες τη βδομάδα. Τα έχεις μάθει, Τελειώνουμε. Άδεια, διακοπές. Όχι. Τι θα βγούμε από τώρα, αλλά Αύγουστο έχω ετοιμαστεί για μνημόνιο. Λοιπόν, άκου τον καμένο. Αυτή τη βδομάδα θα βγούμε. Ναι, ετοιμάζω τώρα αντίστοιχα. Κέρατο. Εδώ, στο Λουτράκι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέσα σε αυτή τη βδομάδα η πατρίδα μας βγαίνει από την εποχή των μνημονίων και της επιτροπίας. Εύχομαι. Η Παναγία να σκεπάζει όλους. Κατάλαβες. Η Παναγία είναι η κουβέρτα, η γνωστή η Παναγία η κουβέρτα. Ναι, πώς ήταν η Βέτλανς Νάουσα παλιά, πώς τη λέγανε αυτή την. Η ηλεκτρική. Α. Τώρα είναι. ναι. την Κουντέλ, εγώ ξέρω, που είναι σόμπα. Αυτή είναι τωρινή. Γιατί υπήρχε ανέτρεξα... όνομα κουβέρτα, πώς λέγω. Βέβαια, Βέτλαν ή Βέτλαν, δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει κλείσει αυτό το ρομπότ. Α, ναι, με W. Με W, το σχήμα του W. Τώρα θυμάμαι κάτι διαφημίσει. Ναι, που ήταν. Αγέννητο ήμουν και μάλλον μου τα έχουν πει, μην νομίζει. Καλά, αποδηγεί αυτά. Οι παλιέ διαφημίσει στο YouTube που βλέπουμε. Τα vintage. Όλη μέρα εκεί. Ναι. Οπότε δεν σου κάνει θέμα το Λουτράκι που είπε που ήταν. Είπε Λουτράκι. Είπε στην αρχή από το Λουτράκι, θέλω να σας πω. Ναι. Στο καζίνο, πού ήταν, δεν ξέρω, Καμένος. Και εκεί καζίνο. Όπου καζίνο πάει ο Καμένος. Όχι, ήταν στο τάγμα του μηχανικού, έλεγε. Δεν έκλεισε στο Λουτράκι το καζίνο. Ε. Τι πήγες να πεις, έκλεισε. Όχι. επειδή όταν είχε πάει στο Λονδίνο, ας τα αναλύουμε όλα. Αυτό τελικά, λέω. Ναι, ναι, αυτό και εκεί έκανε, καζίνο, όπου βρίσκει καζίνο, πάει σε καζίνο. Ναι, αλλά τελικά δεν ήταν. Ήταν ένα παιχνίδι, πρέπει να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Ήταν στο τάγμα μηχανικού του Λουτρακίου, στρατός. Και εκεί τζόγος. Παντού τα έχουν παέλθει. Στρατός ήταν εκεί, στρατός. Η λέσχη αξιωματικών είναι χαρτοπαικτική. Όχι, είναι εκεί, πάντα έχει έδρα στο. Στο Λουτράγιο. Να κρατήσουμε την ουσία ότι, βγαίνουμε, ότι η Παναγιά να μας σκεπάζει πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, βγαίνουμε μέσα στην εβδομάδα. Η Παναγιά η κουβέρτα βγαίνει και σε πικέ. Προφανώς. Θα να πω γιατί τώρα δεν είναι για κουβέρτα. Κουβέρτα. Εντάξει. Είναι για ριχτάρι. Καλά, η Παναγιά η ριχτάρι. Η Παναγιά η πικέ. Η Παναγιά η βελέτζα. Θέλω να πω έχει άμα θες. Αλλά για ποια μιλάει ο Καμένος. Δεν είπε. Ενώ αυτό σου λέγουν την κρίση του Σανέλ και δεν μαθαίνουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που έχουμε ένα Καμένο τώρα. Ναι. Πώς με ένα Καμένο πώς. Με, κατά δήλωση, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε κι άλλους. Κάθε μέρα μεταδίδουμε 5-6. Ναι. Εμείς εδώ αλλά καμένα. Στο όνομα, ας πούμε, στη χάρη έχουμε πολλούς. Στο όνομα που έχουμε έναν μόνο. Πλήγμα. Εντάξει, αυτά. Πλήγμα. Λοιπόν, οπότε βγαίνουμε μες τη βδομάδα. Έρχεται πιο νωρίς. Βιαστική νωρίς. Κίνηση. Θα βγούμε πριν κλάψει η Μπαζιάννα. Βιαστική κίνηση. Αφού θα βγαίναμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή 21 Αυγούστου που λέει ο Τσίπρας ότι θα βγούμε. Ναι. Θα κοιμηθούμε 20 το βράδυ με μνημόνιο και την άλλη μέρα δεν θα έχουμε μνημόνιο. Θα ξυπνήσουμε και δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Πώς είναι σαν την αλλαγή ώρας. Ναι. Που ευχαριστήθηκα μια ώρα παραπάνω. Στις 3 τα ξημερώματα. Στις 3 τα ξημερώματα. Μην ξεχάσετε. Αλλάζουμε τα ρολόγια μας ένα μνημόνιο πίσω. Όχι, δεν ξέρω, ναι. Σούπα, ποιο είναι το σύνθημα το οποίο τώρα το κάνω και tweet. Ποιο είναι το σύνθημα, το έκανε tweet. Όχι, σε λίγο δεν πρόλαβα να το γράψω. Για πάμε. Η Ελλάδα βγαίνει από το μνημόνιο. Ο Έλληνας παραμένει. Ωραία. Διαδώστε. Α, δώστε και κάνει το κασέριο θα πληρώσουμε. Δώστε και σώστε που λέμε. Δεν είναι πολύ εξαιρετικό. Μπράβο. Τι έμπνευση είχε. Εντάξει τώρα. Κολλιό έφαγε χθε. Τι. Πρωί-πρωί το σκέφτηκα. Και θα το λανσάρουμε τώρα. Να μην ξυπνά πρωί. Ξυπνάω πολύ πρωί. Κακό σου έρχονται τέτοια γέρια. Αυτά παθαίνετε. Ξυπνάτε πρωί και σκέφτεστε. Και πάει το τέτοιο σύννεφο. Ότι συμβαίνει και αυτό. Βρόντι, το βρόντι αυτό πάει σύννεφο. Όλα αυτά που λες ισχύουν. Αλλά έρχονται καλύτερες μέρες. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολύ ακριβά αυτά τα 8 χρόνια την κρίση. Οι οικογένειες ολόκληρες διαλυθήκανε, άνθρωποι χάσανε τη δουλειά τους, Ελληνόπουλα φύγαν στο εξωτερικό, άνθρωποι αυτοκτονήσανε. Έρχονται καλύτερες ημέρες. Μέσα σε αυτή τη βδομάδα που θα έχουμε την τελική απόφαση από το Eurogroup κάνει στις θυσίες του ελληνικού λαού και στους πρόθεσης της ελληνικής κυβέρνησης, ελπίζω ότι θα έρθουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία στερήθηκαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αυτά τα χρόνια και βεβαίως το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας και οικογένειές τους. Και εύχομαι η Παναγία να σκεπάζει όλους. Άντε πάλι Παναγία. Αφού βγαίνουμε από τα μνημόνια. Η σκεπάστρα. 8 χρόνια δεν την είχαμε να μας σκεπάζει. Τώρα που βγαίνουμε δεν τη θέλουμε. Τώρα βγαίνουμε στις αγορές. Θα μας σκεπάζουν οι αγορές. Δεν γίνεται και Παναγιά και αγορές. Το καλοκαίρι ένα σεντονάκι είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε την Παναγία τη σεντόνη. Δεν μπορώ να ακούω αυτό με την Παναγία που κάνει τέτοια κατάχρηση. Ο Καμένος γιατί πρέπει να πάει φυλακή. Τι? Πρέπει να πάει φυλακή. Είναι σκάνδαλο να ακούμε τον Καμένο. Τον Πάνο. Τον Πάνο. Γιατί? Ή δεν ξέρω, δεν γίνεται να ακούσουμε αυτό σοβαρά. Για λόγους αισθητικής. Ναι, γι' αυτό πρέπει να πάει. Σε φυλακή, σε αισθητική. Υψίστης ασφαλείας. Αισθητική των αυτιών μας σε τέτοια φυλακή. Μόλις το κάνουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι τουρκικό σύριαλ που παρακολουθούμε live. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αληθινό. Δεν είναι πραγματικότητα. Αν υπήρχε φυλακή αισθητικής. Πρέπει να υπάρξει φυλακή αισθητικής. Πρέπει να υπάρξει, όντως. Θα ήταν πάρα πολύ μέσα. Διαβάζω του Πολάκη μια που λέμε για φυλακή. Και επειδή η αισθητική είναι ηθική. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι με την ηθική έχουν ένα θέμα εδώ. Είναι πολύ μακριά. Είναι για μέσα. Με αυτή την έννοια. Άμα φτιαχτεί η φυλακή, θα του βάλουμε. Αν πει κάποιο κάτι, θα πω ανακαλώ. Ότι δεν παρεμηνεύτηκε. Ότι παρεμηνεύτηκε και ανακαλώ, όχι, έτσι. Όχι, είπε κάτι χειρότερο ο δικηγόρο του Μπαρμπαρούση, λε τώρα. Ότι ναι. Δεν εννοούσε αυτό ακριβώ. Ναι. Δηλαδή, λέει ο Μπαρμπαρούση, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να πάει να συλλάβει τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό. Και αλλά και δεν και τα κεφάλια τους, και τα κεφάλια του στι πρέσπε. Εκεί έδωσε άλλη ερμηνεία ότι να προσέχουν στι πρέσπε. Αλλά για το άλλο, λέει, δεν ήθελε να γίνει αυτό. Γιατί είχε κάτι ακόμα στο κείμενο και δεν το είπε. Ότι στο κείμενο είχε ακόμα να πει ότι. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Όντως αυτό ήταν αυτό, ναι, αυτό δικηγόρος. Ότι αλλά αυτό δεν θα γίνει. Άρα αυτό τον έριξε εγώ. Αυτοί οι δικηγόροι που πρέπει μετά να συμμαζέψουν τα πραγματικά συμμάζευτα. Σε πολλές περιπτώσεις τώρα, όχι μόνο. Καλά, θα λυπηθούμε εδώ, κύριε δικηγόρο Χρυσαυγίτη. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, αφού πήγαμε σε αυτό, έκανε σχόλιο ο Πολάκης για τον Μπαρμπαρούση. Ναι, και λέει: νοητή δικαιοσύνη. Το Χρυσάυγουλο κοτοπουλοειδέ. Ναζί στο γονίδιο Μπαρμπαρούση που κάλεσε σε κατάληψη πολιτεύματος έξω. Mm. Και η Ριάννα. Που είχε φίλο που ήξερε αναρχικούς μέσα. Όχι στην αναβίωση του μεταμφυλιακού παρακράτους. Η Ριάννα είναι μέσα με τον τρομονόμο που συντηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης. Με την ψήφο του. Με την ψήφο του. Να πούμε αυτό. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Με τον τρομονόμο που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αναβαθμίσει. Ναι. Με αυτό τον τρομονόμο είναι μέσα η Ριάννα, ναι, και έξω τα Χρυσάβουλα. Αυτός που κάνει αυτή την. Επίσης, αυτός που κάνει αυτή τη δήλωση είναι και η κυβέρνηση στη διάρκεια της οποίας δεν τελειώνει η δίκη. Ναι. 5 χρόνια κλείνουν τον Οκτώβριο. 5 χρόνια από τη δολοφονία. Από τη δολοφονία του Φίσα, ναι. Και δεν έχει τελειώσει η δίκη και δεν φαίνεται να τελειώνει. Και μέχρι του χρόνου τέτοια μέρα δεν θα έχουν γίνει ακόμα καταθέσεις. Γιατί βρίσκουν αίθουσα, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, τεχνικά, άμα δεν θέλει. Ναι. Άμα θέλαν, προφανώς θα έχει τελειώσει. Αλλά τον 187α το άρθρο θα μπορούσε να το είχαν καταργήσει. Δεν το καταργούν, αλλά κάνει σχόλιο. Όχι, δεν το καταργούν, το αναβαθμίζουν. Το και κάνει σχόλιο. Και τι θες να μιλήσουμε για ηθική και αισθητική του Πολάκη. Και λέει, δεν θα σας περάσει με θαυμαστικά. Όχι, δεν σας κυβερνάει, αγάπη μου γλυκιά. Δεν σας περάσει σε ποιους. Μην του το πεις, μην του το πεις, θα ταραχτεί. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Να φταίς για αυτό που γίνεται και να λες ότι εγώ δεν φταίω και φταίνε όλοι οι άλλοι για αυτό που γίνεται και θα μπορούσα εγώ να το είχα αλλάξει. Και μόνο που μπαίνει στην ίδια πρόταση. Και αν με κατηγορήσετε, φταίτε όλοι εσείς που με κατηγορείτε κιόλας. Και μόνο που μπαίνει στην ίδια πρόταση η Ριάννα. Και ο Μπαρμπαρούσης. Και ο Μπαρμπαρούσης. Η Ριάννα που είναι μέσα για ένα DNA πλαστό και ένα τίποτα που δεν υπάρχει. Και ο Μπαρμπαρούσης. Και μόνο αυτό είναι ξετσιποσιά, αλλά έχει λογική. Έχει λογική. Ο Πολάκης το είπε. Δηλαδή, ανατρέχει στο πάνω-πάνω, ποιο λέει. Και ο Ρουπακιάς είναι ελεύθερος. Προφανώς έχει λογική. Και πάντα στην. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πάντα στην ιστορία η σοσιαλδημοκρατία κανάκευε το φασισμό, ενώ τον κατηγορούσε στα λόγια. Πάντα συμβαίνει αυτό, πάντα συνέβαινε, γιατί να αλλάξουμε τώρα. Με τον Μπαρμπαρούση έχουν βγάλει φωτογραφία οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ο Καμένος, ο Βίτσας, δεν είχε πάει, όχι, δεν είχε πάει. Δεν είχε πάει, δεν είχε πάει ο Μπαρμπαρούση. Κάτω στο Καστελόριζο δεν είχε πάει, ούτε στην υποδοχή κάτι ωστά που είχαν έρθει από την Κύπρο. Έχουν βγάλει φωτογραφία με αυτούς που χειροκροτάγαν τον Μπαρμπαρούση. Ναι. Και μετά να μαζέψαν, το διαγράψαν και κάνανε το κοτέτσι γκράντε. Με τους άλλους έχουν βγάλει, συνεπάρχουν μια χαρά σε πολλά γεγονότα. Αυτό ήθελα να μάθω. Τα έχει μαζέψει ο Μπογιόπουλος, τα έχει βάλει μια σε φωτογραφίες και σε κείμενο στον ημεροδρόμο. Τώρα το θυμήθηκα. Και όπου το θυμάμαι, λέμε για Μπογιόπουλο σε κάθε Πέμπτη. Να μην λέω ότι θυμάμαι. Γιατί θυμάσαι Μπογιόπουλο συνέχεια. Γιατί πέφτω πάνω του συνέχεια. Ναι. Πέφτω πάνω του συνέχεια. Ναι. Μα κάνει έρευνες. Άλλαξε δρόμο. Ο συνάδελφος το ψάχνει το θέμα. Ναι, κάνει έρευνες. Ναι, ναι. Αλλάζω δρόμο, αλλά πέφτει αυτός πάνω μου μετά. Α, σε ψάχνει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Βασίλης Λεβέντης, παλιά. Τώρα, τι έλεγε. Τηλέφωνα. Ναι, ναι, Μπογιόπουλο. Ο Αλή. Ναι, ναι. Ο Λεβέντης. Τι λέει τώρα για τη Μακεδονία? Κλαίει, ξέρω εγώ τι, ναι, λέει. Κλαίει, εκτός από τι, ωραία, κλαίει και τι λέει? Λέει να μην το δώσουμε το όνομα με τίποτα, να μην το δώσετε προδότες, όλα αυτά έτσι. Ωραία, τι. Τι έλεγε πριν 20 χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης, γιατί και αυτός έχει κάνει... Καρκίνο, Μούργα. Όχι, όχι, όχι. Και αυτός έχει κάνει κολοτούμπα στο συγκεκριμένο θέμα. Παλιός Λεβέντης για τη Μακεδονία. Γιατί στα θέματα τα εθνικά όλοι μπορεί να θέλουμε να λέμε δεν δίνουμε το Μακεδονία. Και ποιος Έλληνας θέλει να το δώσει? Ελπίζω στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων κανένας δεν θέλει να δώσει τη λέξη Μακεδονία. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να βαδίσουμε προς ένα επώδυνο συμβιβασμό, διότι αλλιώς θα μείνει μόνο Μακεδονία. Ήδη Αμερική, Ρωσία και άλλα 140 κράτη το έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία σκέτο και ο χρόνος κυλάει υπέρ τους. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε δύο είδων πολιτικούς. Αυτούς που θέλουν να παίρνουν ψήφους και να παριστάνε τους αρεστούς που μοιραίως γίνονται ακραίοι και λένε δεν δίνουμε τίποτα. Και άλλους πολιτικούς πιο υπεύθυνους, πιο σοβαρούς, που αντιλαμβάνονται ότι σε μια διαπραγμάτευση χύνεται αίμα εκατέρωθεν. Πριν 20 χρόνια ίσως μπορούσαμε να πούμε δεν δίνουμε τίποτε, πριν 30. Αλλά αυτή τη στιγμή το να λέμε δεν δίνουμε τίποτε θα ομοιάζομαι με τον Παπαθεμελή και τον Καρατζαφέρη που αποτελούν φωνακλάδες για να παίρνουν καμία ψήφο. Τίποτε πέραν αυτού. Άρα τώρα ο Λεβέντης ομοιάζει με τον Παπαθεμελίν και τον Καρατζαφέριν. Όχι ως φωνακλάς. Αυτό κάνει τώρα για να πάρει ψήφους. Δεν είναι φωνακλάς. Τώρα είναι τώρα σαν γκρινιάρα γκόμενα. Και αυτός, αυτά που κατηγορούσε, τα λούζεται. Αυτό ακριβώς κάνει. Όπως και το υπόλοιπο, όχι το σύνολο βέβαια, του πολιτικού προσωπικού. Το έχουμε συνηθίσει. Αυτά που λέγανε πριν 10, 15, 20 χρόνια κάνουν, λένε τα ακριβώς αντίθετα τώρα. Τι λέρε εσύ δηλαδή, το πολιτικό μέγεθος Λεβέντης έκανε δηλαδή κολοτούμπα και είναι ασυνεπής μετά. Μέχρι τώρα το πολιτικό μέγεθος Λεβέντη, ναι, το κατηγορούσες για άλλα πράγματα. Για ότι δεν έκανε κολοτούμπα. Δεν είχε τύχει, δεν έχει πει και πολλά, δεν παρακολουθούν και ότι τα παλιά που έλεγε ήταν γραφικότητες. Ωραία. Ότι υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο πίσω από το Λεβέντη και το πολιτικό υπόβαθρο αυτό έχει και μια συνέπεια. Αυτό είπα, κύριε συνάδελφε, αυτό αντιληφθήκατε. Κύριε συνάδελφε, εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, αλλά, λυπάμαι πολύ. Αν θέλετε να ανακαλώ εγώ, μπράβο, αν θέλετε εσείς να διευκρινίσετε όμως τον λόγο σας. Ανακαλώ και αφού ανακάλεσε εσύ σιγά. Δεν είπα να ανακαλέσει, να διευκρινίσει. Δεν είπα να ανακαλέσει. Όχι, εγώ ανακαλώ εσύ να διευκρινίσει. Εγώ δεν διευκρινίζω φωνή. Γιατί διευκρινίζει, κύριε. Γιατί διευκρίνηση δεν γίνεται μετά από ανάκληση. Και γράφει εδώ μήνυμα ένα. Μέχρι και ο πληρωμένος δολοφόνος Κουφοντίνας άδεια. Η Έρμη η Ριάννα μέσα. Ναι. Κορίτσια δεν είναι το ίδιο. Όλα μαζί. Μην τα συγκρίνουμε. Γιατί για το Ρουπακιά δεν είδα να έχει κανείς άγχος που είναι έξω. Αν θα πάρει άδεια ο Κουφοντίνας είναι το πρόβλημα, που είναι και 20 χρόνια ήδη μέσα και με περιοριστικούς όρους βγαίνει. Ναι. Για το Ρουπακιά όλα καλά. Να κυκλοφορεί. Είδα σήμερα στο σούπερ μάρκετ το Ρουπακιά. Τι καλά. Ψωνίσαμε δίπλα μαζί βούτυρα. Ναι, ναι, και με το ίδιο χέρι που δολοφονούσε το Φίσα έπαιρνε το βούτυρο. Έπαιρνε το βούτυρο. Α πούμε, με το ίδιο χέρι μπορεί να πιάσει και εσύ το ίδιο βούτυρο, στο ξέρω. Καρότσι. Μην τον χαιρετήσει κιόλα από λάθος. Ναι. Αυτό όλα καλά. Αν θα βγει ο Κουφοντίνας είναι το θέμα. Και μια διευκρίνηση. Προχτές είχαμε βάλει ένα ηχητικό από μια περιγραφή που έκαναν από ένα site και ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος για τα γεγονότα που έγιναν στο Πισοδέρι την Κυριακή με την υπογραφή στις Πρέσπες. Ναι, πίσω ναι, ναι. από το βουνό λοιπόν. Με τον παπά. Και χημικά και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, με τον παπά. Και μου στέλνει μήνυμα εδώ και είδα και στο Twitter κανένα δυο έτσι ερωτησούλες. Τύπου ότι όταν αυτά γίνονταν στις σκουριές δεν τα κατηγορούσατε. Τώρα που γίνονται εκεί τα κατηγορείτε. Άλλα ντάλα, χυλώστα μυαλά κανονικά, όλα. Κανονικά. Τι σχέση έχει ένας αγώνας σαν και αυτό που έγινε στις σκουριές. Αυτό είναι το δεύτερο. Τι. Το πρώτο που είπα εγώ και προχθές είναι ότι ακούμε την περιγραφή και σχολιάζουμε την περιγραφή των δύο που λέγανε είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες, κοιτάξτε τι κάνουν, θα χάσουμε τον παπά. Σε πρώτο επίπεδο η περιγραφή ήταν στο σχόλιο. Πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο το σχόλιο. Πέρα από αυτό, είναι και το περιεχόμενο του κάθε αγώνα και της κάθε κίνησης. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να τρώνε μεν ξύλο και οι άλλοι να μην τρώνε. Αλλά όμως το πρώτο ήταν. Άρα αυτό δεν ήταν και αναρχική για να τρώνε ξύλο, όπως είπε και ο οικονόμου του δημοσιογράφου. Βάλε έναν οικονόμου τώρα να παρεμβληθεί. Μα θα συνεχίσουμε τα σχόλια. Θα συνεχίσουμε. Ναι, θα συνεχίσουμε. Οικονόμου. Εσείς γιατί όταν κάνετε μοφή, όταν κάνετε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Σε δώσει. Λοιπόν. Έλα, δεν είναι, αλλά οικονόμου σκέτο, όχι μεγάλο οικονόμου. Το μεγαλείο του οικονόμου. Βάλε το μεγαλείο του οικονόμου του δημοσιογράφου. Σκέτο, ναι, ναι. Βλέπουμε κυρίες και κύριοι τις εικόνες που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από το Πισοδέρι και τα άγρια επεισόδια όπως βλέπετε που είχαμε εκεί. Μιλάμε για σοκαριστικές εικόνες που αποτυπώνουν και τις άγριες συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Έπεσε αρκετό ξύλο, έπεσαν πολλά χημικά. Βλέπουμε εδώ και τα ασθενοφόρα παραλαμβάνουν τους τραυματίες. Είχε αίμα λοιπόν. Νομίζω αχρίαστη κατάσταση. Έτσι δεν υπήρχε λόγος τώρα για μια τέτοια ιστορία. Σίγα πού θα πήγαιναν οι άνθρωποι. Ναι. Έσπασαν, λέει, πήγαν να σπάσουν τον κλειό. Από εναλλακτικό δρόμο τελικά. Λες και μιλάμε για αναρχικούς. Λες και μιλάμε για αναρχικούς. Έμα, ο μεγάλο οικονόμου τα λέει αυτά. Γιατί ο αναρχικός. Θα αντέξει, είναι σάκος του box. Είναι μαθημένος. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πέφτει το ξύλο με βάση ποιος αντέχει. Ότι αναρχικός πρέπει να τρώει ξύλο. Α, ναι, ναι. Ότι αυτό πρέπει, είναι. Τάξει, αλήθεια αν αντέξει, δεν μας νοιάζει ποιος θα αντέξει. Ο Έλληνας, ο απλός, ο πολίτης, ο νοικοκυρέας να τις τρώει. Ο πατριώτης. Γιατί να δίνουμε χρηστή, τι έχουμε, ας πούμε. Τουλάχιστον ο πατριώτης πάνω στο βουνό κρατάει. Εικονολατρεία και κερδάνει άλλη. Μια ελληνική σημαία. Άλλος τι κρατάει κάτω. Τη μαυροκόκκινη, όχι να φάει ξύλο. Αυτός να φάει ξύλο. Εγώ συμφωνώ και με τον συνάδελφο εδώ, το μέλος της ΕΣΥΑ. Συμφωνώ να τρώνε ξύλο αυτοί να μην τρώνε οι άλλοι. Όχι, ναι, σωστά. Μπορεί να τους δέρουμε όλους. Έλληνες να τρώει να δέρνει Έλληνα στα βουνά. Δεν μπορεί και το ΜΑΤ να αναλώνεται συνεχώς σε ξύλα από εδώ και από εκεί όποιον να είναι. Γιατί το κάνει και με πόνο ψυχής το ΜΑΤ. Επίσης το ΜΑΤ, τον αναρχικό, ξέρει πώς να το χτυπήσει. Δεν έχει θέμα. Ενώ τον άλλο ξέρει μπορεί να είναι ευαίσθητος, να έχει άλλα σημεία. Και μα συμφωνεί το ΜΑΤ με το περιεχόμενο του αγώνα του πάνω εκεί στο βουνό. Και αυτό. Ενώ με τον αναρχικό τι κοινό έχουν. Ναι, ναι, εντάξει, λογικό. Τέλος πάντων, στις σκουριές παρόλα αυτά οι άνθρωποι για τη γη τους παλεύουν και όποιοι στηρίζουμε είναι για τη γη τους, για το βουνό, για τη φύση, για τα νερά, για τη μόλυνση που κάνει. Αυτά για σένα που σκέφτεσαι. Ναι, εντάξει. Είναι κάποιοι πολλοί που δεν τα σκέφτονται. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό βουνό με ένα ΜΑΤ. Βουνό με ΜΑΤ. Ναι. Έλληνα στο βουνό που τρώει χημικό, Έλληνα στο βουνό που τρώει χημικό. Και σου λέει, γιατί εκεί να μην γίνει και όπως εδώ. Δεν διαχωρίζει τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Είμαστε σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης της κοινωνίας και σε αυτό το επίπεδο. Ανάπτυξη, τώρα. Αναπτύσσεται μάλλον. Όχι υπό. Υπό ανάπτυξη, πες το όπως θες. Μπορεί να είναι και υπέρ ανάπτυξη. Που δεν υπάρχει σκέψη. Έχει καταργηθεί η σκέψη. Κρίνουμε μόνο από την εικόνα γιατί με αυτή έχουμε αγαλουχθηθεί. Έτσι βλέπουμε, έτσι κρίνουμε. Και βγάζουμε και το κατάλληλο συμπέρασμα. Εδώ ο αγόρος είναι μέσα ακόμα ή έχει βγει. Ποιος? Ο αγόρος, πώς λέγεται. Ένας, από το survival ένας με φράουλα, τι είναι. Μέσα είναι. Είναι μέσα ακόμα, δεν έχει στον βγει. Στον Άγιο Δομήνικο. Αυτά να ξέρουμε. Αυτά να ξέρουμε. Πώς δεν το ξέρω. Εκεί είναι ο Φραουλίτσας. Αυτό. Δίνει μάχη κάθε βράδυ. Όντως. Εκεί γίνονται οι μάχες πραγματικές και. Και δεν τα βλέπει και κανείς γιατί πάει άπατο. Και δεν τα βλέπει και κανείς. Όχι, άπατο δεν πάει. Τι πάει. Δεν πάει όπως πήγαινε πέρυσι. Έκανε 70 πέρυσι, 20 φέτος. Άπατο πάει σχέση με πέρυσι. Δεν είναι άπατο. Μη μου ανοίγεις το στόμα. Που το Game of Love δεν το βλέπει άνθρωπος, χωρίζουν ζευγάρια. Το Power. Ανοίγουν, δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Το Game του Αντένα, το Power, νομίζω αυτό την Πακοδήμου. Του Sky, ξέρω εγώ, ναι, δεν ξέρω, ένα από τα δύο. χωρίζουν ζευγάρια, διαλύονται σπίτια και δεν τα βλέπει κανείς. Κανείς τίποτα. Τίποτα. Εκεί έχουμε κάτι φτάσει. 6-8%. Να, τι να κάνω εγώ που βγαίνω από το μνημόνιο. Έχουν πέσει όλα τα τοτέμ. Δεν δε βλέπει κανείς το Game of Love. Να μην βγούμε ποτέ από το μνημόνιο. Ποτέ να μην βγούμε. Δεν μας νοιάζει. Τι είναι αυτό, είναι η ζωή αυτή. Έχεις δίκιο, έχεις. Όλα τα τοτέμ έχουν πέσει. Βλέπει ο Αρναούτογλου κάνει εκπομπή πάει άπατος. Τι είναι αυτά, πού ζούμε. Ο Ντάνος τι κάνει όλα αυτά. Ποιο Ντάνος. Ο Ντάνος. Ο Ιντερνάσιοναλ. Ο Ντάνος. Απέσει κάπου στο, ναι, σε αυτό το. Όχι να αναλάβει ρόλο να βγει μπροστά. Ο πνευματικό τώρα είναι, πρέπει να βγει μπροστά. Είναι ηθοποιό τώρα, δεν μπορεί. Επειδή είναι ηθοποιό, δεν ρόλο. Ναι. Πώ βγήκε η Βάνα Μπάρμπα και λέει τα δικά τη. Να βγει και ο Ντάνο να πει τα δικά του. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε εθνικά κεφάλαια. Όπως λέγαμε. Ναι, και πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις. Άντε. Είσαστε λίγο παράξενοι όλοι. Το λέει και εδώ η κοπελιά. Η συντρόφισσα. Το έχει πει και ο Jim Morrison παλιά. Εντάξει, όλοι το people are strange. Το έχουν πει όλοι γιατί είστε παράξενοι γι' αυτό. Εσείς τι είστε. Δεν είμαστε. Παράξενοι. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Την LP ακούμε για να το. Ναι, η LP. Γι' αυτό στο strange. Εδώ την συμπαθή Ελληνοφρένεια γενικότερα. Έχουμε και βαφτίσια. Πρέπει να πούμε. Λόρα Περλουίντζι. Ναι, ναι. Ξέρει. Ναι. Α, δεν είναι το LP που λέμε το. Ο δίσκος. Όχι. Ο δίσκος αυτό σημαίνει. Ναι, Λόρα Περλουίντζι. Πρέπει να ετοιμαστείς για τα βαφτίσια. Τι έχω πάλι, να γίνω φόφη. Ιουλίου. Να ντυθώ φόφη. Ιουλίου, να ντυθείς φόφη και να πας. Πού? Ο Λουί. Ο Λουί, ο Βιτών. Ο Λουί. Βαφτίζεται ο Λουί. Ο Βιτών. Όχι, μόνο ποιο Βιτών. Ποιο Λουί. Ο Λουί, ο τρίτο. Okay. Το τρίτο παιδί. Του Ιλιαμ και τη Κέιτ. Ο πέμπτο διάδοχο του θρόνου. Του έχουμε βαφτίσει. Πόσο θα είναι, παιδί μου, αυτό είναι πολύ μωρό. Ναι, το βαφτίζουν τώρα. Για να μην κλάψει πολύ, μάλλον. Ξέρω, ναι, ναι. Αυτοί πότε γεννάνε, πότε. Πότε τον ένα μήνα γεννάνε, τον το άλλο έχει πάει φαντάρο. Τι έχουν κάνει όλα μέσα σε δύο χρόνια. Έχουν κάνει τα. Έχουμε το Αθήνα Λονδίνο στα κοσμικά να πηγαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Τάμαθες και ντύσου για βαφτίσια, ντύσου για γάμο. Τάμαθες για τον Γκέιλικ στο παλάτι, ε. Τι έγινε. Τάμαθες. Καλέ. Ποξάδουσ τη Βασίλισσα το Κανελώνη. Και θα παντρευτεί το σύντροφο. Πόσο είναι ο ξάδερφος? Δεν τα μάθες. Επειδή η Βασίλισσα είναι 90, ο ξάδερφος πόσο είναι? Πάμε από 60, δεν ξέρω, μεγάλο τον είδα. Και τώρα το είπε, το Κανελώνη βγήκε από την τουλάπα. Και θα γίνει και γάμος και τέρχη. Και είναι ο πρώτος γάμος γκέι σε παλάτι. Θα γίνει με την ίδια κάλυψη και το ίδιο σώμα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι το χαντακώσουν. Η πίπα θα πάει, φαντάζομαι εκεί. Σύννεφο. Η Μίτλετον. Λοιπόν, η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Βεβαίως, βεβαίως. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, ναι, και ναι, της συμπολιτεύσεως. Και ταιριάζει τόσο πολύ με όλο το υπόλοιπο. Και όχι μόνο αυτή. Θα ακούσουμε. Ταιριάζουν πολύ ακόμα που δεν το έχουν δει ακόμα. Θα ακούσουμε ανάλυση από την κυρία Μεγαλοοικονόμου, βαθιστόχαστη, τεκμηριωμένη. Ωραία. Και θα καταλάβουμε όλοι τι θέλει να πει. Εσείς, γιατί όταν κάνετε μοφή, όταν κάνετε πρόταση δυσπιστία στην κυβέρνηση, τι κάνετε? Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Τι κάνετε? Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Οπότε δεν συνομιλώ. Βάζατε τη Χρυσή Αυγή, το αυγό του φιδιού να βγάλει την τρύπα. Το αυγό του φιδιού να βγάλει την τρύπα για σας. Ποιο αμφιβάλλει την κυβέρνηση. Άστο αυτό, αυτό είναι μόνο. Ποιο αμφιβάλλει την κυβέρνηση. Τι αμφιβάλλει την κυβέρνηση, εσύ θα σε αποβάλω. Αμφιβάλλει την κυβέρνηση να περάσει έξω. Αυτοί μα κυβερνούν. Είναι με λίστα, έτσι, μισό λεπτάκι. Με λίστα έχουν μπει. Όχι, δεν θέλω η μεγάλη οικονόμου. Με λίστα έχει μπει. Η δεύτερη εκλογή ήταν με λίστα. Είχε μπει το Γενάρη, δεν είχε μπει ο Λεβέντης, άρα είχε εκλεγεί. Δεν ξέρω αν ήταν στην πρώτη βουλή. Ναι, στη δεύτερη ήταν. Ήταν στην πρώτη βουλή. Για να είναι στη δεύτερη. Άρα την ψήφισε ο κόσμος. Να κατηγορεί. Ήθελα να μην κατηγορήσω ανθρώπους που την ψηφίσανε. Όχι, όχι, μπράβο να πούμε σε αυτούς που την ψηφίσαν. Δεν κατηγορήσουμε. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν. Τώρα θα την ψηφίσουν και οι Σιριζέοι. Οι αριστεροί της Β' Αθήνας θα ψηφίσουν μεγαλοοικονόμοι. Και γιατί όχι. Εγώ να σου πω είναι κίνητο. Άλλοι κι άλλοι. Καλά, ναι. Άλλοι κι άλλοι. Επειδή εδώ δεν μπορεί να βάλει δύο λέξεις σε μία σειρά. Και γιατί πόσες πρέπει. Ό, δεν χρειάζεται. Ο Ανατολάκης τον βγάζαμε, ας πούμε, μπορούσε. Επίσης. Που έφυγε βουλευτής. Τον ψήφιζε κόσμος αυτό. Ναι. Και ένα σωρό άλλους. Ο Πύρος Δήμας. Καλά τα λέμε. Οποιοδήποτε άλλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άντε, γιατί το πάμε πολύ μακριά. Γιατί γελάτε. Ο Κυριάκος είναι αυριανός πρωθυπουργός. Ναι, εντάξει, δύο λέξεις τις βάζεις. Να μην αδικήσουμε. Μην αδικήσουμε. Απλά δεν βάζεις τις άλλες δύο που ακολουθούν. Αυτό είναι το θέμα του Κυριάκου. Καλά τα λέμε εμείς εδώ, εντάξει, όλα αυτά, αλλά έχουμε απώλεια, τεράστια απώλεια. Έφυγε ο Ψαριανός από την αριστερά. Ναι. Εντάξει, έφυγε την αριστερά, 50 χρόνια. Αυτό είμαστε η αριστερά, Θήμιο, να τρογόμαστε μεταξύ μας και να διασπόμαστε όλη την ώρα. Ήταν μεγάλη απώλεια. Γι' αυτό δεν κάνουμε χαΐρι. Και σε μια κρίσιμη στιγμή να χάσουμε τον Ψαριανό. Γι' αυτό έγινε δεξιά η κυβέρνηση, γιατί σαν αριστερή δεν μπορούσε να. Του φεύγει ο ένας, του φεύγει ο άλλος. Πήγε χτες σε εκπομπή ο Ψαριανός. 50 χρόνια σας πήρα για να καταλάβετε τι είναι η αριστερά. Δεν με πήρε 50 χρόνια, όχι. Εγώ μεγάλωσα μες στην αριστερά. Η μάνα μου ήταν αντάρτισσα του Δημοκρατικού Στρατού. Ο μπάρμπαρας μου ήταν το αριστερό χέρι του Άρη στον Ελλάς, ο Νικηφόρος. Mm-hmm. Ο πατέρας μου έκανε 6 χρόνια Ικαρία και Μακρόνησο. Εγώ μεγάλωσα μες στην αριστερά και μάλιστα αμφισβητώντας την ορθοδοξία και το δογματισμό της παραδοσιακής αριστεράς, ήμουνα στην ανανεωτική αριστερά, η οποία τώρα πια δεν υπάρχει. Οπότε επειδή η αριστερά είναι ο Κουφοντίνας, οι Ρουβίκονες, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, ο Ανταρσία, ο Μαδούρο, η Χοχόν, η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, γι' αυτά εγώ δεν είμαι. Στο μυαλό του Ψαριανού έχει μπει η μεγαλοοικονόμου. Ναι. Ή στο μυαλό της μεγαλοοικονόμου έχει μπει ο Ψαριανός. Ταιριαστό είναι σε κάθε περίπτωση. Στο μυαλό όλων αυτών έχει μπει η Καρακώστα του Πειραιά. Και στο μυαλό όλων αυτών έχει μπει και η Αυλονίτου. Ναι. Έτσι σκέφτονται όλοι. Καλά, ναι, δεν αριστερά είναι ο Κουφοντίνας, το ΚΚΕ, η Αναρχική, όλα μαζί, όλα. Ναι. Και δεν μπορεί να είναι αυτός εκεί, γι' αυτό έφυγε. Ενώ τόσα χρόνια που ήταν αυτός εκεί και ήταν και όλοι αυτοί εκεί. Η ιστεροφημία με φοβίζει εμένα, ας πούμε, και το στίγμα του που δεν προλάβει να αφήσει. Στην αριστερά να έχουμε στίγμα. Να λέμε. Μα τι λες τώρα. Τι να έχουμε να στίγμα. Στην αριστερά. Ψαριανός. Αν κάποιος έχει αφήσει. Μεσογειακή ανεμία. Τι στίγμα. Όχι, έχει αφήσει. Ο Ψαριανός έχει αφήσει. Α, ναι. Από τους λίγους αριστερούς. Οκ. Okay. Καλά, και ο Κατρούγκαλος όμως είναι έτσι. Και ο Κατρούγκαλος. Ναι. Αυτό είναι κομμουνιστής λίγο. Ναι, ναι. Μ' αρέσει που λέει φεύγω από την αριστερά. Το ξέρει η αριστερά ότι είσαι εκεί τόσα χρόνια. Γιατί δεν ενημέρωσε, ας πούμε. Το είπε τώρα, έκανε tweet. Τι άλλο να κάνει. Ναι, όχι, ότι ήταν. Τώρα που πάει, δεν έχει απορία. Στο Πασόκ. Δεν υπήρχε το Twitter όταν ξεκινούσαμε στην αριστερά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είχαμε Twitter παλιά. Αυτό τώρα μπήκε μια τάξη και σε αυτά. Που πάει στο Πασόκ. Μα στο Πασόκ είναι τώρα. Σε κάθε ευκαιρία όμως ξεπουλάει την ιστορία των γονέων του και κάθε των παππούδων. Τα έχει πει 20 φορές. Μια χαρά όμως τα χρησιμοποιεί. 20 φορές τα λέει συνέχεια. Ότι... Για ηθική... Και ότι άμα... ηθικό άλοθη. Ηθικό άλοθη, ηθική αλητία είναι. Ηθικό, έτσι το λένε όμως, το κάνουν πάρα πολύ. Ότι ο παππούς μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου ήταν στο βουνό. Άρα δικαιολογούν να κάνουν το οτιδήποτε. Άρα και τα σπέρματα ήταν επαναστατικά. Το λένε πολλοί, το κάνουν πάρα πολλοί, είναι σύνηθες. Ναι. Δεν μπορούν να κρατηθούν από πουθενά αλλού και εκείνο το έρμο, το βουνό και όσοι αγωνιστές τίμοι ανέβηκαν εκεί 70-80 χρόνια μετά ξεπλένει ακόμα των γιών εγγονών τις αμαρτίες και τις δολιότητες. Είναι τόσο γερό αυτό που συνέβη τότε που ξεπλένει ακόμα βρωμιές. Κάπου άκουσα ένα χειρικό χθες. Χθες το παίξαμε, που είπε δεν πίνω μπύρα. Τι είπε. Ναι, χθες. Τι δεν πίνει μπύρα. Μια χαρά έχει πιει την μπύρα που του είχε πετάξει ο Ζαραλίκος. Εσύ. Λέει δεν πίνω μπύρα με το που το άκουσα, σκέφτηκα αυτό. Είναι εκεί το είδε, σου πετάνε μια μπύρα, ανοίγει το στόμα και την πίνει. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά και την ήπια αυτή την μπύρα, θυμάμαι. Με την ευρία έννοια. Να μάθουμε πού πηγαίνει τώρα ο Ψαριανός. Το Γρηγόρη Ψαριανό πώς θα τον τοποθετούμε τώρα. Δεξιό θα τον λέμε, Ποταμίσιο θα τον λέμε, Πασόκ θα τον λέμε. Ποταμίσιο είναι πέστροπες στη χέλια. Πού θα τον βάζουμε, πού θα τοποθετείτε τώρα. Είμαι από το 0 στο 10, είμαι στο 6,5. Κέντρο-κέντρο δηλαδή, είμαι, και κάτι προς τα αριστερά. Κέντρο-κέντρο είναι το 5. Ας πούμε, ναι, προς τα αριστερά, ναι, το λίγο, ναι, προοδευτικότερον του κέντρου. Α, μάλιστα. Είναι πρόοδος ο Ψαριανός. Ναι. Α. Είναι πρόοδος στο κέντρο. Ναι, δεν ξέρουμε. Είναι πρόοδος στο κέντρο επίσης. Ναι. Ωραία. Λογικό. Εντάξει, είναι. Τώρα ξέρουμε. Τώρα ξέρουμε ότι είναι αριστερότερα του κέντρου. Ναι. Οπότε για να ξέρουμε προς τα που να μουτζώνουμε. Γιατί κάποιος έχει. Επειδή έτυχε να πει ο Τζούνο αριστερότερα. Εξαρτάται από πού κοιτάμε. Αν τύχε να πει ο Τζούνο ο δημοσιογράφο δεξιότερα, θα ήταν οκ okay και με αυτό. Εντάξει. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να ξέρεις ότι η Μέρκελ έχει πέσει την ανάγκη μας. Ήρθαν οι γυρίσανε. Καταρχήν γίνεται χαμός στην Γερμανία, μπορεί να πέσει κυβέρνηση για το μεταναστευτικό. Τα έχεις μάθει, δεν τα έχεις μάθει, δεν θα πέσει, αλλά okay, ναι. Δεν τα ξέρεις ποτέ, γίνεται χαμός. Και σε όλη την Ευρώπη, στην Ιταλία θέλουν να καταγράψουν τους Ρωμά, δεν αφήνουν πρόσφυγες. Στην Ουγγαρία πέρασε νόμος που λέει όποιος βοηθάει μετανάστη θα τιμωρείται και θα πληρώνει φόρο. Σωστό. Τον πέρασε ο Ούρμπαν εκεί τον νόμο. Αυτή είναι η φορολογία. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι η φορολογία. Αυτή είναι η Ευρώπη. Ναι. Αυτή είναι η Ευρώπη. Our Europe. Και έχουν κάτι θέματα στην Γερμανία και τώρα προσπαθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μέρκελ παρακαλάει τον Τζίπρα μας. Νάτα. Τα είχε πει του μία στο εκατομμύριο. Πάρτε τους πρόσφυγες εσείς, θα σας κόψω χρέος. Αυτό με το χρέος που το έχουν κάνει τελατίνη. Είναι πια τόσο μεγάλο που θα κόψουμε για 100.000 δηλαδή, λόγους. Κόβουμε για τη Μακεδονία. Ναι, γιατί να κόβουμε για τους μετανάστες. Και πάλι χρέος είναι τεράστιο, 300 δις. Ναι. Παρά κόβουμε το χρέος άμα δεν μιλήσει με τον Τραμπ ένα μήνα, ξέρω εγώ. Κάθε θέλω ευκαιρία να πω ότι η Μέρκελ είναι γονατιστή στον Τσίπρα μπροστά και παρακαλάει. Φτάσαμε εκεί στην Ευρώπη. Φύλα την κατουρημένη ποδιά του Τσίπρα. Όταν εμείς τα λέγαμε ότι θα είμαστε από πάνω, είδες πώς γυρίσαν τα πράγματα. Go back, Madame Merkel. Να τη πει τώρα, να βγει τώρα. Όχι, δεν θέλω τώρα, γλύψε. Ναι. Τα παπούτσια. Ναι, λοιπόν. Οπότε με αυτό το αισιόδοξο πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Η φωνή εδώ έχει μια αξία. Είναι η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ναι, η οποία. Το τραγούδι το ξέρουμε έτσι. Έπαιξε και στο Μουντιάλ. Ποιο? Μια κερκίδα προχθές. Ναι, ναι, έγινε χαμός και έγινε και αναπαραγωγή. Όπου έκανε μια ωραία ανάκληση ο Φίβος ο Δηληβοριάς και είναι η καλεσμένη αυτή τη εβδομάδα στην Ταράτσα. Χθες και σήμερα. Χθες και σήμερα. Σε έτσι μια ωραία έτσι μαγευτική βραδιά. Από εκεί πήραμε όθηση. Και με αυτή την. Δεν φαντάζομαι δεν θα πει το Κατιούσα, θα πει τα άλλα που την έχουμε μάθει. Ναι, και ναι, το ναι, η οποία απήχε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι, όντως. Και γι' αυτό ήταν μια ωραία ανάκληση. Οπότε όσοι θέλετε σήμερα στην Ταράτσα του Φίβου. Μαζί ναι, με όλα τα άλλα τα πολύ ωραία που έχει ο Φίβος εκεί, τον Αλευρά. Είναι και η Μαρία Παπαγεωργίου μαζί ναι, ναι, σήμερα καλεσμένη. Την Εφέλη τη μικρή που τραγουδάει. Την Εφέλη τη Φασούλη, τον Μάγο τον Άλεξ τη Παρή. Ωραίο πρόγραμμα, δροσερή Ταράτσα. Σπεύσατε. Ναι. Τώρα, ο Μητσοτάκης μιλάει σε αυτές τις εκπομπές του Παπαχελά. Αυτός ο Μητσοτάκης. Ναι, αυτός ο Μητσοτάκης, ναι. Ναι. Ο άλλος είναι ο Κυριάκος Κούλης. Ναι. Κυριάκος Κούλης. Τούτος είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σωστό, σωστό. Που στη Βουλή προχθές τον εκθίαζαν όλοι. Ο ιδρυτής επιχειρήσεων. Και οι αριστεροί τον εκθιάζαν και ταχώνανε ναι, στον Κυριάκο για να πούν τι καλό ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε με το Μακεδονικό. Ναι, γιατί είχε πει και αυτό στο Βόρεια Μακεδονία αυτό. Δεν είχε πει το Βόρεια, είχε πει το Νέα Μακεδονία και το Συλλαβό Μακεδονία. Το Νέα, αλλά είχε δεχθεί το Βόρεια. Ήταν σε άλλη. Μάλλον το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είχε συμφωνήσει το Βόρεια. Σύνθετο, όχι το Βόρεια, σύνθετο, ένα όνομα σύνθετο. Α, τον μπλέκουμε με τις λέξεις, τις ερμηνείες και όλα τα υπόλοιπα. Για το 65 και για τα Ιουλιανά είπε. Εγώ από τη μια στιγμή στην άλλη, από εκεί που ήμουν το ίνδαλμα της παρατάξεως, με θαύμαζαν όλοι και με έβλεπαν ως τον ερχόμενο αρχηγό, μετεβλήθην σε κάθαρμα και σε προδότη και σε αποστάτη. Το νιώθατε, δηλαδή αυτό το εισπράτετε. Βεβαίως. Ναι, το λέει ωραία το κάθαρμα. Ναι. Η λέξη κάθαρμα γεμίζει. Τη λέει πολύ ωραία. Γεμίζει. Το λέει και το ευχαριστιέται και ο ίδιος που τον λέγανε κάθαρμα. Μητσοτάκη κάθαρμα ήταν τότε το προσωνύμιο και το σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα στην Αθήνα, στα Ιουλιανά και μετά για πολύ καιρό. Και το είπε πάρα πολύ ωραία. Ο Κοντζιάς λοιπόν βγήκε στον Αντένα προχτές να πει τι ωραία που τα υπέγραψε. Με το καπέλο αυτό, το Πάναμα χάτ. Χωρίς καπέλο. Μόνο στα κοσμικά τα φοράει. Όταν είναι για γάμους βαφτίσεις, στις πρέσπες δεν είναι για τα υπόλοιπα. Και επειδή οι Έλληνες εδώ δεν πολύ πείθονται με όλο αυτό που έκανε εκεί, κάπως έχουμε μια δυσφορία όταν ακούμε και το Ζάφι να λέει Μακεδονία, Μακεδονία συνέχεια, κάτι μας πιάνει γενικότερα, σαν λαό λέω γενικώς, επικαλέστηκε 38 παράδειγμα. Το ναι, μεγάλη μερίδα του κόσμου που διαδήλωσε ειρηνικά και φώναξε ειρηνικά ότι μη δώσετε το όνομα. Ναι, μα δεν δώσαμε το όνομα, το πήραμε πίσω. Εγώ παρακάλεσα. Κατά την άποψή του. Εγώ παρακάλεσα, δεν ξέρω αν το έχετε, να δείξετε ένα 2 δευτερόλεπτα φιλμάκι που είχε και το κινέζικο, το διεθνές πρακτορείο. Τι δείχνει αυτό το φιλμάκι. Το παρακάλεσα στο συνονόματό σα και του το έστειλα. Βεβαίως. Τι δείχνει αυτό το φιλμάκι. Γιατί δεν το παίζει κανένα, παραδείγματος χάρη. δείχνει πώς ήταν. Για βάλτε το τώρα. Είναι εκεί που είμαι εγώ. Όσο ώρα μιλάει ο υπουργός, θα το βλέπουμε. Λοιπόν, τι λέει αυτό. Βάλτε το ολόκληρο. Τέσσερα τζουζάι, φύγει του τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, τζουζάι, την έλεγε και τη Μακεδονία. Μέχρι την ημέρα που υπογράψαμε. Από την ημέρα που υπογράψαμε, το Μακεδονία πήγε στην Ελλάδα και τη φύρουν τη λέει Βόρεια Μακεδονία. Δεν δώσαμε, πήραμε. Μα το είπα, ήταν Κινέζικο. Πήραμε, ναι. Μα καταρχήν επειδή είπε και Κινέζικο, όλοι δεν λέμε Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ποιος λέει Κίνα. Προφανώς. Όλοι κάθε φορά λέμε. Όλοι θα πάω στη Νέα Υόρκη, πόλη μεγάλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το λες. Δεν λες ο λαϊκοδημοκρατιακό Κινέζος. Το ωραίο με τη Λιβύη, ξέρεις πώς τη λέγανε κανονικά. Πώς. Λαϊκή Δημοκρατία της Τζαμαχηρίας. Ωραία. Αυτό ήταν το κανονικό όνομα. Δεν έμεινε το Τζαμαχηρία όμως, τα δες. Αυτά είναι. Δεν έμεινε. Λιβύη, εκεί, εκεί πατάμε. Να πούμε εκεί Λιβύη πατάμε. Και τα Σκόπια. Ναι. Για να τελειώνουμε, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει Λιβύη. Να σου πω από ένα μήνυμα εδώ που έστειλαν. Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Βοηθηθεί η κατάσταση. Λέει εδώ και 4 ώρες επί των οδών Ρούμελης και Μεσαπίου, σύνορα Πετραλώνων Κουκακίου, περιμένει μια κοπέλα με ένα πόδι στο αναπηρικό καρότσι του ΕΚΑΒ να πάει για αιμοκάθαρση. 4 ώρες. Ναι, τώρα ελπίζω να το ακούσουν, μπα και γίνει κάτι. Όντω δεν είναι αυτή η κατάσταση. Ναι, λοιπόν. Είναι, ναι. Κάπου λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, έτσι. Με αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, ο λίγες διαφημίσεις και μετά το κεντρικό δελτίο. Γεια σας. Yes.